değerli dostlar. Hepinizi selamlarım, en güzel bir de selamlarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, hidayeti, inayeti, merhameti. Sizin, bizim, bütün bir insanlığın, hatta bütün varlığın üzerine. Bu akşam bu konuşmayı bu salonda değil, belediyenin salonunda yapacağım. Arkadaşlar, her vatandaşa açık olan imkandan faydalanarak belediyenin salonunu kiralamışlar. Bu milletin, bu toplumun, bu halkın imkanlarından bu halkın bir parçası olarak değerlenmek istemişler. Bedava istememişler. Beleş istememişler. Parasını vermişler. Üstelik. Ve bir konferansa ev sahipliği yapmışlar. Konferansın adı Kur'an'ın devrimleri. Ve hemen birileri devreye girmiş. O birilerinin kim olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Hani Nakşibendiliğin Halidi kolundan deyince cennete giriyormuş ya. İşte onlar. Onların çarşamba versiyonu ve bu versiyona ait bazı müritler kampanya başlatmışlar. Neye kampanya başlatmışlar? Konuşmasın. O konuşmasın. Hani Dursun'la Temel idam olacakmış. Son arzun nedir demişler. Demiş ki annemi görmek istiyorum Dursun. Temel'e demişler senin son arzun nedir? Dursun annesini görmesin. Ben konuşayım, sen de konuş. Ben fikrimi söyleyeyim, sen de fikrini söyle. Yok. Söyletmen, vurun. Mantık bu. Dünyanın gördüğü en eski zorbalıklardan biri. Fikre karşı fikri olmayanlar, gücün sözcüsü olanlar, sözün gücünü bastırmak için gücü kullanırlar. Çünkü fikirleri yok. Çünkü fikrinize karşı konuşacak şeyleri yok. Onun için tarih boyunca fikre karşı, düşünceye karşı zorbalıkla sözü kesmeye, sözü bastırmaya, fikre karşı zorbalık kullananlar tarih boyunca olmuş ve bundan böyle de olacaklar. Ama onlar fikre karşı zorbalık kullandı diye, onlar içlerinde birer faşist taşıyorlar diye, onlar insanlar düşündüklerini söylemesinler, söylerlerse söyletmeyiz biz deseler de bugüne kadar yaşadığı gibi bugünden sonra da fikirler yaşayacak. Fikri olan konuşacak. Konuşmaya devam edeceğiz. Zira insanız. İnsan düşünen bir varlık. Düşündüğünü de konuşan bir varlık. Ve insan özgürlüğü kadar insandır. Ve biz özgürlüğümüzü şeyhlerden almadık. Müritlerden almadık. Güçten almadık. Padişah'tan almadık, sultandan almadık. Biz özgürlüğümüzü Allah'tan aldık. Bize bu özgürlüğü Allah verdi. Onun için Allah'ın verdiği özgürlüğü hiç kimseye vermeyeceğiz. Hiç kimsenin bu özgürlüğün üzerine basmasına izin vermeyeceğiz. Onlar istemeseler de. Bu anlamda bendeniz 28 Şubat öncesinde cezaevindeydim. Bir gazete yazım ve bir bilimsel tebliğimden dolayı hem Gölcük'te yattım hem Ankara Ulucanlar cezaevinde. Ankara Ulucanlar cezaevinde yattığım koğuş ve yattığım ranza bugün müze. Fotoğrafım orada, gidenler görürler. Eşyalarımdan bazıları orada, benden hatıralar var orada. Gidenler görürler. Ve ben çıktıktan 17 gün falan sonra Ali Kırca'nın Siyaset Meydanı programına katıldım. Ve o Siyaset Meydanı programında sadece kendimi savunmadım. Bu ülkede ne kadar ezilen kesim varsa hepsini tek tek savundum. Hepsinin adını verdim. Yer bakır gök demirdi. Herkes titriyordu. O gün onları konuşmak ciğer isterdi, yürek isterdi. O gün onların zekatını konuşanları götürüyorlardı. Fakat ben konuştum. O gün hep konuştum. Her şeye rağmen konuştum. Cuntaya rağmen konuştum. Benim sözümü kesen olmadı. O gün 28 Şubat postmodern darbesine rağmen, darbecilere rağmen gittiğim her yerde konuştum. Hatta Harlek'e geldim bu yakınlarda. Orada konuştum. Hatırlayanlar vardır. Belki gelenler de vardır. Belki Erdoğan Bey gelmiştir, bilmiyorum. Ama bugün beni konuşturmak istemiyorlar. 28 Şubat cuntasına karşı mazlumların tamamını savundum, fakat bugün kendimi savunamaz duruma getirdiler. Memleketimde konuşmamı iptal ettiler. İstanbul'da aynı güruh yine aynı saldırı ve kampanyayla bir belediyeyi taciz etti. Dolayısıyla kim dur diyecek bunlara? Belediye imkanları milletin malıdır. Bir tarikatın değil, şeyhlerin değil, Türkiye Cumhuriyeti tarikat cenneti değildir. Tarikat cumhuriyeti değildir. Olmamalıdır da. Peki milletin malı olan bu salonları siz zorbalara prim vererek, eğer insanların tehditle, yıldırmayla, saldırıyla, saldırganlıkla, faşizan söylemlerle haklarını, en doğal ve en temel haklarını ellerinden alıyorsanız, siz zorbalığı ödüllendiriyorsunuz. Ödüllendirilen zorbalık bir gün gelir döner sizi vurur. Dün şikayet ediyordunuz ya, hani tümtıraklı tümtıraklı isimler koyarak başınıza bela olduğunu söylüyordunuz ya, o bela ile hala mücadele ettiğinizi söylüyorsunuz ya, O gitti, yerine daha beteri geldi. Ne yapacaksınız? Hı? Ne yapacaksınız? Zorbalığın her türüne veyl olsun. Onun için buradayız. Niye susturmaya çalışıyorsunuz? Ben fikrine şiddetle karşı olduğum herkesin konuşmasından yanayım. Ve diyorum ki, senin hiçbir sözüne katılmıyorum. Sana fikirlerine tamamen karşıyım, fakat fikirlerini söyleme özgürlüğünü sonuna kadar destekliyorum. Ben böyle diyorum. Benim gibi düşünen her Kur'an talebesinin de bunu söylemesi lazım. Peki var mısınız siz? Bunu diyebilir misiniz? Sizi kim eğitti? Ey bu zorbalığı organize biçimde yapan, ey faşizan baskılarla en doğal ve en temel insan hakkını gasp eden ve ettiren güru, sizi nasıl eğittiler? Nefsinizi nasıl da terbiye etmişsiniz? Demek ki nefis terbiyesi böyle oluyormuş. Susturun, konuşturmayın, vurun, düşürün. Sizi böyle eğitmişler demek. Peki susturduğunuz ne? Konuşulacak konu Kur'an'ın devrimleri. Yani siz Kur'an'ın sesini kısacaksınız, öyle mi? Ben burada Kur'an'ı işleyeceğim. Kur'an'ın devrimlerini işleyeceğim ve siz buna razı değilsiniz. İşin püf noktası burası. Siz Kur'an'ın devrimlerine razı değilsiniz. Susturacaksınız. Hani siz birilerine çamur atıyordunuz ya, Kur'an'ı yasakladılar. Öyle devirler oldu ki bu memlekette Kur'an yasaklandı. Kur'an'ı yasaklayan sizsiniz. Sizin elinize bu memleket tam geçerse eğer, demek ki bin beterini siz yapacak, asıl Kur'an'ı siz yasaklayacaksınız. Demek ki içinizdeki canavarı başkasına atıyormuşsunuz. Neden korkuyorsunuz Kur'an'dan? Biliyorum niye korktuğunuz. Kur'an'ın ilk devrimi şirke karşıydı. Şirke karşı devrim yaptı. Onun için korkuyorsunuz. Hani Müddessir suresinin o muhteşem ayetleri var ya, bir tipten söz eder. Mekke'de Kur'an'a karşı, Kur'an'ı susturmak için gürültü çıkaran, Kur'an'ı susturmak için gürültü yapan, Kur'an'ı susturmak için zorbalık yapan bir tipten bahseder. Ve özellikle bu tipin bir türünü şöyle tasvir eder. كأنهم خمر مستنفرة فرت من قسورة. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi der. Aslandan kaçan yaban eşekleri gibi. Ne muhteşem bir ifade Allah'ım. Ya Rabbi, bugünü gördün de mi bu ayetleri indirdin diyeceğim de, elbette gördün. Elbette Allah bugünü de görür. Aslandan kaçan yaban eşekleri. Kur'an'ın ayetlerinden kaçan, Kur'an'ın ayetlerini susturmaya çalışan, Kur'an'ın ayetlerini duyuranları, işleyenleri, dile getirenleri zorbaca susturmaya çalışan zihniyeti aslandan kaçan yaban eşekleri olarak damgalayan Kur'an'a selam olsun ve Bismillah diyerek konumuza girelim. Kur'an'ın devrimleri. Kur'an devrim kelimesini kullanır mı? Kullanır. Nerede? Şuara suresinin en son ayetinde. Nasıl kullanır? Tam şöyle. Ve seyâlemu lâdîna zâlemu eyyemun galibin yenqalibu. O zalimler günü gelince nasıl bir devrimle devrileceklerini bilecekler, görecekler der. Yani devrim Kur'an'ı bir kavram olarak karşımıza çıkar. Onun için devrim deyince sadece sol ideolojinin tekelindeki bir kavramı kullanıyorum sanmayın. Hayır, devrim deyince aynı zamanda Kur'an'ı bir kavramı kullandığımı da bilmenizi isterim. Devrimden söz ediyorsak eğer, üç şeyden en azından söz etmemiz lazım. Bir, deviren Kur'an neyle, nasıl, nerede, niçin, ne zaman, kimi devirdi? Neyi devirdi? Bu bir. İkincisi, deviren Kur'an hangi ayetiyle onu devirdi ve hangi mesajı kullandı bu devrim için ve devirdiğinin yerine neyi getirdi, neyi önerdi? Bir şeyi devirdiniz ama onun yerine neyi getirdiniz, neyle devirdiniz? Yerine getirdiğiniz şeyin üstünlüğü neydi? Giden şeyin adiliği, zararı neydi? Bu iki. Üçüncüsü, Kur'an'ın yaptığı devrime ne oldu? Başına ne geldi? Bu devrime, Kur'an'a inandığını söyleyen kitleler razı oldular mı? Kur'an'ın yaptığı devrim bugüne kadar geldi mi, yoksa tarih içinde bir karşı devrim yapıldı mı? Bir karşı devrim yapıldıysa Kur'an'a kimler yaptı, ne zaman yaptı, nerede yaptılar, nasıl yaptılar, niçin yaptılar, neden yaptılar? Evet, üç unsur. Devrilen neydi? Ne ile devrildi? Kur'an'ın yaptığı devrim neydi? Ve Kur'an'ın yaptığı devrime karşı devrim yapıldıysa bu nasıl oldu? Bu üç bahsi de teker teker konular içinde kısaca ama işlemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, burada sadece değinebilirim. Her şeyi veremem çünkü zaman yetmez. Ben eğer yetersiz kalırsam, ki yetersiz kalacağıma dair bir garanti belgesi imzalayabilirim. Zira insan yetersiz. Kelimeler yetersiz. Zaman yetersiz. Başta ben yetersizim. Kim yetmiş ki ben yeteyim? Ama sizin feraset ve basiretinize de güveniyorum. Eksik kalan noktaları ne olur? Siz arkasını tamamlayın. Orayı doldurun. Ora boş kalmasın. Kur'an'ın bir numaralı devrimi imanda oldu. İmanda yaptığı devrim şuydu. Kendisinin önünde bulduğu bir toplum vardı. Müşrik cahiliye toplumu imansız bir, akidesiz bir, inançsız bir toplumdu diyen hiç kimse yoktur. Aksine onların itikadı çoktu. Fazla inanıyorlardı. Şirk koşuyorlardı. Şirk koşacak kadar fazla inanıyorlardı. Bir kez Allah'a iman ediyorlardı. Gökleri ve yeri kim yarattın diye soranlara لَيَكُولُنَّ اللّٰهُ Allah yarattı diyecekler. Dolayısıyla onlar Allah'a iman ediyorlardı. Allah'ı kainatın yaratıcısı olarak biliyorlardı. Kendilerinin yaratıcısı olarak biliyorlardı. Fakat Allah'ın astından putları yani evliyalarını, velilerini şirk koşuyorlardı. Evet, Kur'an'da geçen 5 tane müşrik evliyası var biliyor musunuz? Lat, Sıva, Yeğuz, Ye'uk, Nasr. Bu 5'i müşriklerin evliyası. Müşrikler evliyasını put ettiler. Evet. Hatta Yeğuz çok ilginç. F ile F, peltek F. Yeğuz, Gavuz. Aynıdır. Biri muzari fiildir, biri ise mastardır. İsmi mastardır. Yani biri yardım ediyor, biri de yardım edici. Anlatabiliyor muyum? Yardımcı. Fark bu kadar. Dolayısıyla yani imdat dileyince yardım eder, imdat dileyince yardım edici. Fark bu kadar. Yetiş ya dedin mi? Yetiş ya Yeğuz. Yetiş ya Nesr. Haşa, hepsine haşa. Evet, 5 tane evliyaları vardı, 5'ini de put ettiler. Onların dışında Lat, Manat, Uzza vardı. Lat, otoriteyi temsil ediyordu. Manat, parayı temsil ediyordu. Manat. Bugün bile hala bazı Orta Asya ülkelerinde para birimi manattır. Uzza ise gücü temsil ediyordu. Aslında Lat, Manat, Uzza'ya tapmıyorlar. Otoriteye tapıyorlar, güce tapıyorlar, paraya tapıyorlardı. Evet. Onları Allah'a şirk koşuyorlardı. Otoriteyi Allah'a şirk koşuyorlardı. Gücü Allah'a şirk koşuyorlardı. Zaten Allah diye inandıkları da güçtü. Güce tapıyorlar, adını Allah koyuyorlardı. Onun için Kur'an ne yaptı? Akidede bir devrim yaptı. Tevhid ile şirki devirdi. Şirki yere serdi. Bu tevhid devrimiydi. Tevhidin Kur'an'da adını göremiyoruz Allah'ın Mustafa kulu. Tevhidin Kur'an'da birden fazla adı var da birebir Kur'an'daki karşılığı Hanif'tir. Evet. İbrahim'e Hanife. İbrahim muvahhiddi. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden değildi. Muvahhidlerdendi demektir. Aynen odur. Ebu Hanife. Duydunuz mu? İmam-ı Azam'ın künyesidir. İsmi yerine kullandığımız künyesi. Hanife'nin babası demektir. Tarihsel olarak sabittir ki İmam-ı Azam'ın Hanife diye bir kızı hiç olmamıştır. Kızı olmamıştır. Hiç kızı olmamıştır. 1000 tane çocuğu vardır. O da oğlandı. Adını da biliyoruz. Hammad. Hocasının adını koydu. Peki Hanife'nin babası nereden çıktı? Kızı hiç olmamış. Hiç kızı olmamış. Bırak Hanife diye bir kızı mı? Hiç kızı olmamış. İmam Azam'a niye Ebu Hanife denir? Hanifliğin babası demektir. Tevhidin babası demektir. Tevhidin babasıydı Ebu Hanife. Tevhidin babası olduğu için o günün şirkinin çocukları onun üstüne öyle bir geldiler ki, bakının, bakınız onun aleyhine konuşan, konuşmayan yok zaten, onu söyleyeyim. Konuşmayan yok. Şimdi burada isimlerini söylesem yer gök oynar. Evet, anlı şanlı mezhep imamları. Neler dememişler? Sapık, bu çok hafif kalıyor. Sapık mezhepli, Yahudi dölü. Ümmetin büyük fitnesi. Kafir, mürtet. İki tane hadisçilerin en ünlü iki imamı mürted olduğunu iki kere tevbeye çağrıldığını söylemiş İmam Azam. İki kere tevbeye çağrıldı. İyi mi? Mürted. Dahası Müslümanların inancını ilmek ilmek çözen fasık ve kafir adam demiş bir tanesi. Bu da en ünlü hadisçilerden biri. En hafifi, güvenilmez. Ondan hadis alınmaz. Sözüne itibar edilmez. Evet. Neler dememişler? Kafirden Yahudi'ye, fasıktan sapığa, batıl mezhepliden mezhepsize, hadis inkarcısından vesaireye, mürtede kadar hepsini söylemişler. Artık bugün bilgiye ulaşmak çok kolay dostlar. İmam-ı Azam aleyhine söylenen sözler diye şöyle bir arattırıverin, önümüze kaynaklarıyla gelsin. Google Efendi Hazretleri kaddesallahu sırra önünüzde. Bugün cehaletin mazereti kalmadı. Hiçbir zaman yoktu da bugün hiç yok. Allah aşkına. Elinizde bir tık kadar yakın. Onun için öyle Allah'ın lütfudur ki aslında eğer kullanmasını bilirseniz. Öyle bir lütuf ki sizi bilenlere kul köle etmekten kurtardı. Sizi özgürleştirdi. Artık onlara köle olmanıza gerek yok. Kul olmanıza gerek yok. Hatta bilmem kaç tane dil bilmenize de gerek yok. Sizi çeviriyor onların yerine. Dolayısıyla Allah aşkına kullanın. Bugün cehaletin mazereti kalmadı. Allah'a sunacağınız, kula sunacağınız bir mazeretiniz yok. Evet, dediğim gibi bu zat da hanifliğin babasıydı. Ne yaptılar? Hayatı zindan ettiler. Öyle algı operasyonları yaptılar ki, hadis düşmanı dediler hadisçiler. İnsanlara kötülediler. Sokak sokak, mahalle mahalle, ev ev insanları ona düşman ettiler. Her yerde onun arkasından insanları ona karşı fişeklediler. Doldurdular. Korkunç bir ötekileştirme operasyonu yaptılar. Ondan sonra şeytanlaştırma operasyonu yaptılar. Ve en sonunda o dönemin hadisçilerinin de imamlarından olan Evzai'den irtidat, dinden dönme fetvasını kopardılar. Ve ikinci Abbasi halifesi Ebu Cafer Mansur hicretin 150 yılında Ebu Hanife'yi sarayına çağırdı. satılmayacak adamdı o. Satılmadı ve satmayan adamdı. Ne ilmi sattı, ne kendini sattı. O da biliyordu, devlet başkanı, onun satın alınamayacak adam olduğunu. Parayı gönderdi, gönderdiği parayı geri iade etti. Ona gönderdiği gibi onunla beraber zamanının 4 tane adamına daha göndermişti. Burada adını söylemeyeyim, yine zelzele olur, deprem olur. İsteyen, merak eden İmamlar ve Sultanlar isimli eserime baksın. Evet, bunlardan sadece ikisi parayı yemediler. Bir tanesi dağıttı, bir tanesi de geri gönderdi. Bunlardan biri Ebu Hanife'ydi. Yani beni satın alamazsın dedi. Ne diyordu? Baş kadım olacaksın. Baş kadı. Yani yargı kurumunun başkanı olacaksın. Hayır dedi. Hayır. Çünkü bir önceki rejimin valisine de hayır demişti. Onun da buna benzer bir teklifi olmuştu. İbni Hübeyre, Emevilerin son Kufe valisi, ona da şiddetli bir hayır çekmişti. Ona da dedi, hayır, olmayacağım. Peki ne yaptı? En sonunda günde 100 kırbaç vurduruyordu. Yaşı 70'ti. Günde 100 kırbaç. En sonunda çorbasına zehir katarak katletti. Dirisi girdi, ölüsü çıktı. İşte bu. Ebu Hanife, hanifliğin babası, tevhidin babası, işte böyle katledildi. Peki, kendini Hanefi olarak adlandıranlar neredeler? Kendini Hanefi olarak adlandıranlar neyin Hanefisi? İmamlarının bu tavrı neden onlarda görünmez? Hani neredeler? Bu yiğit tavır, bu ödünsüz tavır, bu özgürlüğü satmayan tavır. Nerede? Niye göremiyoruz? Göremezsiniz. Göremeyiz. Niye mi? Onlar tüketirler. Onlar bala konan sinek gibidirler. Hem kirletirler hem tüketirler. Kondukları iyi şeyleri de kirletirler. Onun için Ebu Hanife'nin ve diğer değerlerin sineği de var, bal arısı da var, eşek arısı da var. Bizi onun bal arısı etsin Rabbim. Evet, Kur'an'ın ilk devrimi dedik, akidede devrimdi. Bu devrimin en temel unsuru tevhid idi. Tevhid, Allah'tan başka ilah bilmemek. Tevhid, Allah'a ait hiçbir niteliği Allah dışındaki hiçbir şeye yakıştırmamak. Tevhid devrimiyle Kur'an şirki devirdi. Müşrikler ibadet ederdi. Allah'a inanırlardı, ibadet de ederlerdi. Namaz kılarlardı mesela. Bunun en kesin delili Maun suresidir. Eraytellezî yukezzibu biddin diye başlıyor. Dini yalanlayan şu kimseleri görmedin mi? Kimler onlar? Mekke'deki müşrikleri söylüyor. Ne yapıyorlar? Şunu şunu ne yapmıyorlar asıl? Sorun burada. Namaz kılanlara lanet olsun. Namaz kılanlara veil olsun. Namaz kılanlara yazıklar olsun diye bir ayet var Kur'an'da, biliyor musunuz? فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ. Bakın, müşriklerin namaz kılanı, müşriklerin salat edenleri. Neydi sorun? Sorun şuydu. Onlar dincilik yapıyorlardı. Salat ediyorlar, namaz kılıyorlar, Ama namaz kendilerini kötülükten alıkoymuyor, iyiliğe teşvik etmiyor. Namazın kötülükten alıkoyacağını söyleyen bir başka ayet var. Namazın iyiliğe teşvik etmesi gerektiğini söyleyen de bir sure var, o da Maun suresi. Hadi buyurun. Bugün soru şu olmalı. O namaz kılıyor mu değil. Soru yanlış. Yanlış numara. Pika'yı izlediniz mi? Evet, izlemeyenler izlesin. Amir Han'ın Pika'yını şiddetle, ısrarla tavsiye ederim. Yanlış numara. Doğru numara nedir peki? Onun kıldığı namaz kendisini hangi kötülükten alıkoydu? Hangi iyiliğe teşvik etti? Doğru soru bu. Doğru soru bu. Ama adam namaz kılıyor, her haltı yiyor. Niye? Namaz kılıyor, yalan söylüyor. 5 vakit namaz, 10 vakit iftira, 50 vakit namaz. Yalan. 5 vakit namaz, 10 vakit iftira, 50 vakit yalan. Gerisini saymayın. Niye böyle? Şimdi Kur'an'ın karşısına bir din koymuşlar. Kur'an'da diyor ya, eğer yetime karşı görevini yapmıyorsan, açı doyurmuyorsan, yoksulu gözetmiyorsan, düşmüşü kaldırmıyorsan, yani paylaşmıyorsan, ezilmişleri, horlanmışları, itilmişleri, kakılmışları merhametinle tutmuyorsan, yazıklar olsun kıldığın namaza, yazıklar olsun namaz kılana, diyor. Fakat öbür taraftan kıl beşi ye her haltı hadisi var, biliyor musunuz? Tabii, açın bakın. Evet, kıl beşi ye her haltı. Tabii ye her haltı demiyor orada. Ama diyor ki, günde 5 vakit kılanın o gün yaptığı her halde kefaret olur diyor. Sıfırlanır diyor. Buyurun. Bu o demek zaten. Bunun Türkçesi kıl beşi ye her halde demek. Peki nasıl olacak? Kur'an bir şey söylüyor. Birilerine sipariş vermişler. Sen öyle bir şey söyle ki Kur'an'ın yazdığını boz. Kur'an'ın söylediğini taşla. Kur'an'a meydan oku. Öyle bir hadis uydur ki Kur'an'a meydan okusun. Uydurmuş adam da işte. En değerli paralel Kur'an'larına da koymuşlar. Açın. En iyisinde, en sahihinde var bu. Geçen bir düşünürden bir söz paylaştım. Evet, Araplar kadar güzel masal uyduran, Farslar kadar güzel anlatan, Türkler kadar çok iyi inanan bir başka kavim yok. Doğru? Peki buna bir örnek verebilir misin deyin? Keçi ayeti yedi, bunun için ayet Kur'an'a girmedi. Recm ayeti. Alın size. Bu Kütüb-ü Sitte'nin 5 kitabında var. 6 kitabın 5'inde var. İlginçtir, Kütüb-ü Sitte 6 yazarı da İranlı. Hal size. Arap iyi uydurmuş. İranlı iyi taşımış, anlatmış. Türk de çok iyi inanmış. Alın, bu da öyle. Arap iyi uydurmuş. İranlı çok iyi masal anlatmış. Türk de bu masala çok iyi inanmış. Yüzlerce, hatta binlerce örnek verebilirim. Keçi yedi, ayeti yedi. Keçi ayeti yediği için Kur'an'a ayet girmedi. Nasıl bir şey bu? Bu masala nasıl uydurdunuz? Şöyle, öyle bir şey söyle ki İslam'a, Allah'a, Peygamber'e, Kur'an'a hem iftira olsun, hem dalga geç, hem hafife al, hem hakaret et. Hem hakaret, tahkir et. Hem de resmen rezil et, kepaze et diye bir sipariş verilse, bundan daha güzel bir sipariş olur mu? Olmaz. Peki nasıl din ettiniz bunu? Bunu kim din etti? Kim dinin içine koydu? Diyorum ki, tamam uydurdunuz, uydurdunuz hadisleri din kültürü edin. Din kültürü ya, kültürdür deyin. Kültür kullanılır. Film yaparsın, kullanırsın. Tiyatro yaparsın, kullanırsın. Roman yazarsın, kullanırsın. Ama din etmeyin. Dinin içine koymayın. Zira din başka şey, din kültürü başka şey. Kültürü insan imal eder, din Allah'ındır. Kültürün sahibi insan, dinin sahibi Allah'tır. Yok. Buna ikna edemiyoruz. Paylaşmadım, paylaşacağım. İngilizce bilenler ancak anlayabilirler. Fakat özetini de üstüne yazacağım. Amerika'da bir psikiyatr var, çok meşhur. Özellikle Müslümanlara bakıyor bu psikiyatr. Bir olay anlatmış. 4 tane Amerikalı kadın Müslüman oluyor ve bu kadınlar sabah namazını cemaatle kılmak için camiye geliyorlar. Camideki yobazlar, evet yobazlar, evet evet yobazlar ta kendileri bu kadınları camiden kovuyor. Bu kadınların 3'ü geri dinden vazgeçiyor İslam'da. Anlatabiliyor muyum? Ama bu kadar basit değil olay. O kadar ısrar ediyorlar. O kadar rica ediyorlar. O kadar banal, o kadar maganda, o kadar maço yapıyorlar ki bu işi bıktırıyorlar. Ne? Dert ne? Bu din kimin dini? Adam Müslümanların yerine vah ediyor adam yahu. Psikiyatr adam. Evet paylaşacağım, paylaşınca görürsünüz. Evet değerli dostlarım, Kur'an'ın ilk devrimi inançtaydı. Bu devrim aynı zamanda tevhid devrimi idi. Peki Kur'an şirki devirdi ve ne dedi? İnnemel müşrikûne necesun. Müşrikler pisliktir. Soru şu, Kur'an hakaret mi etti? Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna inananlara soruyorum, Allah hakaret mi etti? Hı? Haşa, Allah ağzını mı bozdu? Soruyorum. O zaman bir daha soruyorum, müşrikler neden pisliktir? Şirk koşanlar neden pisliktir? Şirk insan özgürlüğünü zehirleyen en adi bir virüstür. Şirk özgürlüğü zehirlediğinde akıl yok olur. Akıl kiraya verilir. İrade ezilir, yok olur, bozulur. Vicdan örtülür, mahkum olur. Yani küfür perdesi altına alınır. Kalite düşer, sıfırlanır. Zira insanı insan yapan özgürlüğüdür. İnsanın özgürlüğünü aldığınızda geriye insanın içindeki hayvan kalır. Kel en'ami belhum edal. Hayvan sürüsü gibi ya da daha aşağı dediği türden daha aşağı bir şey kalır. Onun için özgürlük insanın imanını iman eden şeydir. Zira eğer özgür iradenizle imanı tercih etmiyorsanız imanınız yok demektir. Ensenize biri silah dayadı, Müslüman ol ülen dedi, siz de Müslüman oldum dediniz. Bu sizin imanınız değil, silah sahibinin imanıdır. Bu sizin imanınız değil. Bu onun imanı. Bu din onun dini. Çünkü silahı gördünüz iman ettin. Ha silahı gördün iman ettin, ha Firavun denizde boğulurken iman etti. Allah onu kabul etmedi de bunu niye kabul etsin? Firavun imanı diye bir iman duydunuz mu? Çok ilginç. Yahu ben de, Allah beni de affetsin. Ben de o uydurulmuş dinci olduğum yıllarda son nefes iman ver ya Rabbi diye dua ederdim. Niye son nefes? Son nefes imanı Firavun imanıdır ya. Meğer Firavun imanına dua edermişim. Şu kültüre bakar mısınız? Şu kültüre bakar mısınız? Bize kim yaptı bunu? Bu kötülüğü kim yaptı bize? Meğer ben Firavun imanı ver ya Rabbi bana diye dua edermişim. Hala öyle dua ettiriyorlar. Son nefes iman. Yahu iman senin hayatında, bu hayatında işe yaramadıysa öbür tarafta hiç işe yaramayacak. İman bu hayatını güzelleştirsin, bu hayatını verimli kılsın, bu hayatı dirilsin, bu hayatı verimli bir tarla etsin diyedir. Senin tarlan boş, hasadından ne çıkar? Ahiret hasat, bura tarla. Senin tarlan boş. Onun için aynen böyle. Allah haşa ağzını mı bozdu? İnnemel müşrikûne necesun. Müşrikler necistir. Evet. Tevbe suresinde değil mi? Evet. Hayır. Ben şirkin insanı nasıl pislik haline döndürdüğünün canlı kanlı bir yığın örneğini gördüm. Bir yığın. Onun için tek parçayım bakın. Bu kadar taş, bu kadar iftira, bu kadar saldırı, bu kadar yalan, bu kadar algı operasyonu. Ya Allah Allah. Hoca iyi ayakta duruyor ya. Ben bunu kulaklarımla da duyuyorum. Vallahi iyi vazgeçmedi. Susmadı. Adam inat kardeşim. Yok inadımdan değil. Ben müşriklerin pislik olduğunu Allah'tan öğrendim. Onun için hiç sürpriz olmuyor. Dedim ya, Ebu Cehil'e vuruyorum, sesi torunlarından geliyor. Hiç sürpriz olmuyor. Öyle. Onun için devam edeceğiz. Sorun yok. Devam edeceğiz. İkinci devrimi bilgi meselesindeydi Kur'an'ın. Bilgi problemi. Neydi? Kur'an yıktı ve devirdi zihniyeti, cahiliye ilan etti. Cahiliye bir Kur'an kavramıdır. Cahiliye. Cehaleti en büyük düşman ilan etti. Onun için Hakem bin Hişam, Ebu Cehil'in adı. Hakem, adam bilginmiş yani. Hakem bin Hişam. Müslümanların buna koyduğu ad neydi? Ebu Cehil. Ebu küfür değil. Ebu şirk değil. Cehaletin babası, şirkin babası değil, küfrün babası değil. Çok önemli. Çünkü Kur'an cehaleti düşman ilan etti. Bu cehalet, cahilin karşıtı aslında Arap dilinde o dönemde neymiş biliyor musunuz? O dönemde halim imiş. Halimin karşıtı olarak kullanılırmış. Yani yumuşak, hoşgörülü, edepli, bunun karşıtı olarak kullanılırmış o dönemde. Cahil de ne anlama geliyor? Maganda. sahaba. Evet. Bu anlama geliyor. Ama tabii şu anlamı hep var. Bilgisiz, haddini bilmez, sınırını bilmez. Bilgisiz. Dolayısıyla bilgi problemini ele aldı. Ve ilk emri oku olan Kur'an bir devrimi yaptı burada. Neydi bu? Varlığın tamamı okunacak bir kitaptır. Onun için ilk ayetlerde dikkat çekerseniz mef'ul yoktur. Yani tümleç yoktur. İkra bismi rabbik. Ellezî halak. Yaratan Rabbin adına oku. Neyi okunun cevabı yoktur. Neyi okuyayım ya Rabbi? Cevabı yoktur. Eğer cevabı gelmemişse bu tip cümlelerde Arap dilinin kuralı gereği her şey demektir. Her şeyi oku. İnsanı oku. Toprağı oku. Yeri oku. Göğü oku. Varlığı oku. Kendini oku. Gördüğün her şeyi ve kitabı oku. Onun için her şeyi oku demektir. Okuma konusunda harika bir sistem kurdu Kur'an. Cehaleti yere serdi. Cahilliği mimledi ve mahkum etti. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu dedi. Peki ne oldu? Ondan sonra bir Kur'an'a karşı devrim yapıldı. İlginçtir. Geçenlerde Türkiye'de dini kurumların en başında gelen kurumun başkanı şöyle bir açıklama yaptı. İnsanlar eğitim gördükçe dinden uzaklaşıyor. Doğru bir açıklama bu. Bu açıklamaya katılıyorum. Buraya kadar aynen müttefikim Sayın Başkan'la. Ama bundan sonra ayrışıyoruz. O bunu üzülecek bir şey olarak gördü. Bense bunu muhteşem bir gelişme olarak görüyorum. Farkımız burada. Niye? Yahu insanlar bilgisi arttıkça dinden uzaklaşıyorsa ilk emri oku olan, hiç bilenle bilmeyen bir olur mu diyen, eğer inanıyorsan, eğer iddia ediyorsan delilini getir. Kul hatu burhanekum diyen, yaşayan bir deliyle yaşasın, helak olan bir deliyle helak olsun diyen ve daha birçok şey söyleyen 850 yerde ilme, bilgiye dikkat çek ayet taşıyan bir Kur'an'a iman eden insan, eğer insanların bilgisi, tahsili arttıkça dinden uzaklaşıyorsa, o zaman şöyle düşünür. Bunların inandığı, uzaklaştığı dinde bir problem var. Bir problem var. Yani şunu mu yapalım? İnsanları cahilliğe davet edelim. Ey cahiliye! Bize dindar lazım, dindar. Cahil olsun, dindar olsun. Hani kırmızı olsun, üç kuruş fazla olsun der gibi. Cahil olsun, dindar olsun. Bunu mu diyelim? O zaman cahiliyeye mumlu telgraf gönder. Geri gelsin. Cahiliye geri gelsin. Kur'an'ın mahkum ettiği tipi sen baş tacı ediyorsun, öyle mi? Şunu sorgulasan olmaz mı? Biz bu dine ne yaptık ki? Aklı biraz gelişen, tahsili artan, biraz bir şey öğrenen bu dinden uzaklaşıyor. Biz bu dine ne yaptık diye bir sorsana. Ben bunu büyük bir gelişme olarak görüyorum. Elhamdülillah. Uydurulmuş dinin uydurulmuşluğunu fark ediyorlar. Hakikat iki kısımdır. La ilahe illallah. İlk kısmı la, hayır. İkinci kısmı evet. hayır kısmı bu. Uydurulmuş dine hayır. Allah'ın kitabıyla indirdiğine de evet. La ilahe illallah'ın karşılığı da bu. Dolayısıyla bunu artık kabul edelim. Başka türlüsü olmaz. Keçi ayeti yedi, Kur'an eksik kaldı diyerek olmaz. Maymunlar bir maymunu recmediyorlar, zina cezası veriyorlardı diyerek olmaz. Namaz kılmayan öldürülür diyerek olmaz. Deve şeytandır diyerek olmaz. Bunları da Allah Resulüne söyleterek olmaz. Karga şeytandır diyerek olmaz. Kertenkeleyi öldür, 100 sevap kap diyerek olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Sabaha kadar sayarım burada. Kadının ve köpeğin önünden, namaz kılanın önünden kadın köpek geçerse namazı bozulur diyerek olmaz. Kadın fitnedir diyerek olmaz. Kadına okuma yazma öğretmeyin, aşığına mektup yazar diye hadis uydurarak olmaz. Evet, bir de o var değil mi? Evet, koca karı imanı. Lafa bak lafa. Kur'an'ı tam 12'den vuracak bir obüs topu imal et desek anca böyle olur. Kur'an imanının tam zıttı, tam karşıtı. Kur'an diyor ki, bilerek inansın inanan. İnkar eden de bilerek inkar etsin. Ama o da diyor ki en iyi iman koca karı imanı. İyi mi? Görüyor musunuz? Kur'an'ı üzerinde hadis yazan taşlarla taşladılar. Kur'an ayetlerinin kafasını yaran taşların üzerinde hadis yazıyordu. Ve bunu da din diye sattılar. Onun için işte ikincisi bilgi meselesinde Kur'an'ın devrimiydi. Kur'an gerçekten de bilgiye değer verdi. Bilene değer verdi. Bilgiyi tıpkı başımız nasıl bedenimizin en değerli yerindeyse, insanın başının en değerli olan şeyini de akıl olarak ilan etti. Onun için dedi ki, akletmeyenleri kendi pisliğine mahkum eder. Açın, Yunus 100'e bakın. Onun için dedi ki, canlılar içinde en şerlisi aklını kullanmayandır. Nasıl? Öyle bir kitabınız var. En şerli insan tipi kimdir diye soruyorsunuz. Kitabınız diyor ki, aklını kullanmayandır. Ne diyorsunuz? Görüyoruz, ne diyelim yani? Görüyoruz, şekilde görülüyor çünkü. Neydi yani? Bu konuşmayı iptal ettirmek için bu adamlar, bu nadanlar, bu kütle, Müslüman bedenine arız olmuş bu uğur, bu kütle, düşünün, herhangi bir konuşmayı, ne bileyim, bir gayrimüslimin, bir yani onlara da dokunsunlar istemem. Aman belaları kimseye dokunmasın. Ama düşünün, ben peygamberim diyen adamlar ortaya çıkıyorlar. Memleket Mehdi'den geçilmiyor, farkında mısınız? Elinizi sallasanız 50 tanesine değiyor. Bir tane sahte peygamberle mücadelelerini görmezsiniz bunların. Bir tane Mehdi ile, sahte Mehdi demiyorum, Mehdilerin hepsi sahtedir. Mücadele görmezsiniz bunların. Peki nedir? Bunların mücadele ettiği tek şey Kur'an ehlidir. Neden? Haklılar. Zira Kur'an güneş, bunlar buzdur. Güneş değdi mi buz erir. Onun için haklılar. Düşmanlarını doğru seçmişler yani. Şirkin dostları Kur'an'ı görünce aslan görmüş yaban eşeğine döner. Öyledir. Bilgi meselesi. Kadın meselesinde Kur'an muhteşem bir devrim yaptı. Devrim yaptığı kültür neydi? Kadın bir kere maldı. Cahiliye Arap kültüründe kadın maldı. Cahiliye Arap kültüründe kız çocuğu bir ayıptı, bir utançtı. Kız doğduğunu söylediklerinde yüzü simsiyah kesilir ayetini ve devamını okursanız görürsünüz. Onun için kız çocuklarını diri diri gömme adeti geliştirdiler. Mekke'deki gömdükleri yerin adresini biliyoruz mesela. Her şehirde kız gömme yeri özeldi. Oraya gömülürdü. Kumdan bir bölge ayrılırdı. 3 ila 5 yaş arası genelde gömerlerdi. Dayıya gidiyoruz diye alırlardı kızı. Anne o güne kadar ciğeri parçalana parçalana büyütürdü. Her gün ölürdü anne. Şimdi bir kız çocuğunuz var. Biliyorsunuz ki 3 yaşına gelince götürüp diri diri gömecekler. Annesiniz ne yaparsınız? Ne yaparsınız? En güzel elbiselerini giydirirlerdi. Alır götürürlerdi. Çukur önceden kazılmış olurdu. Dayıya gidiyoruz diye giderdi kız çocuğu. Derlerdi ki dayı çukurun içinde seni bekliyor. Çukurun başına gelirdi, içine iterlerdi ve kürekler başlardı. Aşağıdan baba, anne. Bitti. Bu. Evet. Ve izel mev'udetü su'ilet. Bi eyyi zembin gutilet. O masum kız çocuğuna, diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda hangi günahından dolayı öldürüldü? Evet, buydu. Babaların, ölen babaların geriye bıraktığı eşler mal sayılarak bazen kardeşler arasında paylaştırılırdı. Çok ilginç. Hiç ilginç değil. Görüyorum fıkıhları hala mal diyor kadına. Geçen görmediniz mi? Hem de bu milletin paralarıyla ayakta tuttuğu kanalda görmediniz mi? Biri tarihçi, iki profesör karşı karşıya oturuyor, sinirsiz cari ediyor. Vay be! Siz varken bu dinin düşmana ihtiyacı yoktu. Siz yetersiniz. Siz. Cevabını verdim. Allah Resulüne şu emri Kur'an verdi. Hem de Mekke'nin ilk yıllarında. Evet. Felakte hamel akabe. Zor yokuşu çıkmaya teşvik etmedi. Gayretini, son gücünü harcamadı. Ve ma edrake mel akabe. Zor yokuşun ne olduğunu ne bileceksin sen? Fekku akabe. Dört etaplıdır. Birinci etabı bir boynu özgürlüğe kavuşturmak. Peki Allah Resulü'nde bu emrin, bu Kur'ani emrin karşılığı nedir? Eyvallah. İlk yaptığı Zeyd'i özgür bırakmak oldu. Evet. İlk yaptı. Yani Resulullah amel etmesin mi ya gelen ayetlerle? Ondan sonra Resulullah köle edilir mi? Bize bildirdiği ayetleri kendi tutmadı mı yani? Allah Resulü'nün kölesi olmadı. Hiç olmadı. Ebu Rafi azatlı kölesiydi. Kölesi değildi, azatlıydı. Çadırlarını o kurardı. Resulullah bir yere gitmeden evvel o giderdi, teftiş yapardı ve hazırlık ekibinin başındaydı. Bu tip adamlar hiç kölesi olmadı bu anlamda. İkincisi, savaşta esir edilen hiçbir hanımı getirip de yatağına atmadı Resulullah. Allah'tan korkun, iftira ediyorsunuz. Safiye savaş esiriydi. Fakat azat etti. Onun azatlık, onun evlilik bedeli olarak da, yani mihir bedeli olarak da azatlığını saydı ve eş edindi. Cüveyriye savaş esirisiydi ama onu yatağına atmadı. Bir de diyorlar ki Resulullah işte bu kadar hanım almış 9 tane. Peki niye almış? Bir tanesi dışında hepsi duldu. Bazılarının 5 çocuğu vardı, 5. 5 Ümmü Seleme gibi. Hepsi de duldu. Çoğu çocukluydu. Sen bana şunu söyle. Kendisinden 10 yaş yaşlı 2 kocası ölmüş, onlardan da çocuk arta kalmış, bir dulla 25 sene tek evli kalmış bir peygambere laf söylüyorsun. Konuş şimdi. Üstelik eşi Hatice, bu Hatice 25 yıl kendisinden 10 yaş büyük, 2 kocası ölmüş, çocukları var. 25 yıl tek eş. O öldükten sonra üstelik 4 yılda evlilik yok. Nasıl bir şey? Şimdi sen bu peygambere şehvet evliliği mi, şehvet peşinde mi diyorsun? Yoksa şefkat evliliği mi? Evet, kadın. Cahiliye böyleydi. Peki Kur'an nasıl bir devrim yaptı? Önce dedi ki, kadın ve erkeğin üstünlüğü yok. Niye? Hucurat. Maşallah, Cüneyt ben söylemeden oradan söylüyor. Efendim, Hucurat suresi. Evet. İnna halaknakum min zekerin ve unsa. Sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Eyvallah, yan yana böyle. Ama arkadan gelen cümle nasıl bir cümle? Ne erkeğin dişiye, ne dişinin erkeğe, ne kadının erkeğe, ne erkeğin kadına üstünlüğü yok. Irkların da birbirine üstünlüğü yok. Kavimlerin de birbirine üstünlüğü yok. Renklerin de üstünlüğü yok. Peki tek bir üstünlük ölçüsü var, nedir o? Sorumluluk bilinci. Takva. Sorumluluk bilinci. Sorumluluk bilinci de tamamen size bağlı. Kimin sorumluluk bilinci daha yüksekse o üstündür. Bitti. Var mı itiraz olan 7,5 milyar içinde böyle bir şeye itiraz eden bir tek vicdan sahibi insan çıkabilir mi? Gel, üstünlük ölçüsü olarak sadece sorumluluk bilincimizi koyalım ortaya. Başka hiçbir şeyi, hele hele bizim dahlimiz olmayan herhangi bir şeyle övünmeyi ortadan kaldıralım. Buyurun. Bundan daha harika bir insani ilke olabilir mi? Evrensel bir ilke olabilir mi? Bu. Dahası ne dedi? Dahası ne dedi? Ba'dukum min ba'd. Kadın ve erkek, Ali İmran suresinin son sayfasında. Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Yani biri birini tamamlar. Siz birbirinizdensiniz dedi. Siz birbirinizi tamamlarsınız dedi. Ve lehunne mislullezî aleyhinne bil ma'ruf dedi. Ne dedi? Yani kadın ve erkeğin birbirlerine karşı hakları kadar sorumlulukları, sorumlulukları kadar hakları vardır. Dedi. Daha ne dedi? İnnel mu'minîne vel mu'minât. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. İnfak eden erkekler, infak eden kadınlar. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Vesaire devam etti. Yani saydı. İşte bunu dedi. Nisa diye bir sure koydu Kur'an'a. Kadınlar suresi. Peki bu surenin konusu neydi? Tamamen kadın hakkıydı. Erkeğe hitap etti. Erkeğe dedi. Kadının hakkını yeme. Daha Nisa suresinin ilk ayetlerinde. Hemen birden fazla evliliğe izin vermiş. Savaş şartlarında kimsesiz, sahipsiz, yetimlere sahip çıkmak için inmiş ayeti siz getirin istismar edin. Peki ne oldu? Daha sonra ne oldu? Devrimi buydu Kur'an'ın. Allah Resulü'nün davranışı ortada. Safiye deveye binecek. Deve canım yani Orgün'ün arabası. Allah Resulü ne yapmış biliyor musunuz? Bas ya Safiye. Evet, peygamber. Basılır mı ya Resulallah? Yok tabi, Safiye'de basmış güzelce. Nedir bugünündeki karşılığı? Arabanın kapısını açar. Evet. Ladies is first. Dersiniz. Dersiniz. Budur. Bunun karşılığı. Hangi sünnet? Kabak yemek mi? Allah'tan kork. Benim gibi taş ye, sünnet olsun. Kabak yemek değildir sünnet. Taş yemektir, taş. Hakikati söylediğin için, haykırdığın için iftira yemektir. Taş yemektir. Algı operasyonu yemektir. Hakaret yemektir. Ben o sünneti işleyeyim, siz de kabak yeme sünnetini işleyin. Ondan sonra huzuru ilahide hesaplaşalım. Evet, kadın konusunda Allah Resulü Kur'an'ı takip etti. Onu Kur'an terbiye etti. Mariye de Mısır'dan gelen hediye, köle de cariye olarak elde edilmedi. Allah Resulü yolda Müslüman olduğuna dair rivayet var, ona körler. Geldik de Dihyetül Kelbi ile geldi. Geldikten sonra Müslüman olduğuna dair rivayetler var, ona körler. Niye onlara körsünüz? Yani Mariye'yi cariye olarak almasını niye çok istiyorsunuz? Tabii, tabii komşuda pişer, bize de düşer, değil mi? Kafan kötü, kafan. Kafanın içinde cariye hamamı gezdiriyorsun. Yani niyeti bozmuşsun. Peygamber'e işleteceksin ki sen de oradan bir parça olasın. Yazıklar olsun. Muhammed Suresinin 4. ayeti, savaş esirinin köleleştirilmesini ve carileştirmesini sonsuza kadar yasakladı. Orada. İmma fidaen ev imma mennen ev fidaen. Evet. Tam toparlayamadım metnini. Yani savaşta ele geçen esirlere iki muamele yapılır diyor ayet. Ya fidye alır, kurtulma akçesi bırakırsın, ya da fidye almadan bırakırsın. Allah Resulü'nün eline Bedir'de esirler geçti. Bir tanesini köle etmedi. Allah Resulü'nün eline daha sonra Mekke'nin fethinde bir sürü insan geçti. Bir tane köle etmedi. Allah Resulü'nün eline Beni Mustalik'te 600 kişi geçti. Hepsini de bıraktı. Allah Resulü'nün eline Huneyn'de binlerce esir geçti. Bir tane bırakmadı. Siz kime iftira ediyorsunuz? Evet. Bu kadın konusunda devrim yaptı. Gerçek bir devrim. Kadını işte iki kadın şahidi bir erkek saydı, öyle mi? Hayır. Öyle değil. Öyle değil. Orada o ayette şu var. Biri unutursa diğeri hatırlatsın. Biri niye? Çünkü ayette şahitlik yapılan konu ticaret, vadeli borçlanmalarla ilgili Bakara suresi 282. ayet. Vadeli borçlanma. O gün kadın bizzat ticaret yapmıyor. Sahada değil. Dolayısıyla ticari işlemlerden tecrübesi yok. Ortalıkta çıkacak bir zarar olabilir. Bu zarar birçok tarafa sıkıntı verebilir. Ne diyor? Biri unutursa diğeri hatırlatsın. Sorarım size. Biri unutunca diğeri hatırlatan iki hanım şahitse bir erkeğe iki kadın karşılık mı olmuş oluyor? Biri unuttu zaten. Unutanı çıkar. Çıkar unutanı. O yok artık. O şahit değil. Bir kadın kaldı. Bitti. Bu kadar basitti ama nasıl da geldik Tufa'ya, değil mi? Peki kadına iki pay, bir pay, erkeğe iki pay. Böyle mi gerçekten? Hı? Aynı surenin 32. ayetinde illeti geçiyor. Değil mi? Aynı surenin 32. ayetinde. O illet de herkese, kadın olsun, erkek olsun, herkese kazançtan bir pay, kendi şeyine göre bir pay veriyor. Yani burada sanki cahiliye müşrikleri kadına bir erkeğe bir veriyorlarmış, Kur'an bunu düşürmüş gibi. Böyle bir şey yok. Kadına miras yok. Sıfırdan başlatıyor. Ve mirasın içine kadını kalıyor, garantiyi veriyor. Daha sonra ne oluyor? Ümmü Seleme'ye soruyorlar. O gün de sorun olmuş. Kadınlar itiraz etmiş. Demişler ki niye kadına bir de erkeği? Hayır demiş Ümmü Seleme. Şimdi gelir kapılarının en büyüğü savaş. Savaş en büyük gelir kapısı o toplumda. Erkek savaşıyor, kadın savaşamıyor. Dolayısıyla kadına bir düşüyor, erkeğe iki düşüyor. Yani gelir kapıları savaşın dışına çıkarsa oran aynı kalır mı? Elbette kalmaz. Kalmamalı da zaten. Onu yazdım orada, mealde koca not. Bugüne kadar hiçbir uydurulmuş dinci ona itiraz edemedi. Ebu Cehillerin en sefili de dahil. Edemediler, orada not. Bu oran dedim, ikiye bir oranı. Haddi mutlak mı? Tartışılamaz had mı? Tartışılamaz oran mı? Haddi asgar mı? Haddi ekber mi? Söyleyin bana dedim. Yani en yüksek oran mı? En düşük oran mı? Mutlak tartışılmaz oran mı? Hayır değil. En düşük oran. Yani yol gösterdi, istikamet açısı verdi. Teşri yönü derler buna. Siz buradan devam edin. Adaleti gerçekleştirin dedi. Bir şey yok. Peki ondan sonra ne oldu? Ondan sonra ne oldu biliyor musunuz? Eğer insanın insana secdesini emretseydim, kadının erkeğe secdesini. Bana cehennem gösterildi çoğunluğu kadınlardan. Aman Allah'ım. Siz bunu Ahkaf 9'a rağmen mi yaptınız? Vallahi ben bana da size de ne yapılacağını bilmem diyen, demesini istenen bir peygamber var Kur'an'da. Ama siz cenneti cehennemi gören bir peygamberden bahsediyorsunuz. Allah'tan korkmuyor musunuz? Korkmuyorlar değil mi efendim? Evet, dahası ne oldu? Kadını fitne ilan ettiler. Fitne. Düşünebiliyor musun? Anasını fitne ilan eden bir tip. Her erkeği bir ana doğurur. Öyle değil mi? Her erkeği bir anne doğurur. Nasıl bir tipsiniz siz? Nasıl bir tipsiniz? Mal diyor orada. O televizyon programında. Sınırsız cariye diyor. Bir de kadın onun malıdır diyor. Mal diyor. Anasına mal diyen en dip maldır. Kur'an siyasette muhteşem bir devrim yaptı. Önünde bulduğu toplum nasıl bir toplumdu? Şöyle bir toplum. Kabilecilik en büyük değer. Bizim kabiledensen tamam, çamurdan olsa da gel. Çamurdan olsun, bizim kabileden olsun. Kabilecilik en büyük değer. Onun için kim güçlüyse o haklıdır. 9 çete vardı Mekke'de. Tis'ate rahtin diyordu. 9 çete. Bu 9 çete ortalığı haraca kesmişti. Güçlü olan haklıydı. Allah Resulü Hülfül Fudul'a girmişti. Hatırlıyor musunuz? Daha peygamberlik öncesi. O Hülfül Fudul'da aslında mazlumlar zulme uğrayınca onların uğradığı haksızlığı izale edip gidermek için bir konsorsiyumdu. Bir barış paktıydı o. O pakta Allah Resulü girmişti. Daha sonra demişti ki bundan sonra öyle bir teklif gelsin yine yaparım demişti. Şimdi böyle bir cahiliye. Peki ne yapıyorlardı? Güçlüler zayıfları eziyordu. Hatta zayıflar, özgür zayıfları ellerinde köle ediyorlardı. İşte Zeyd Hür bir gençti, çocuktu. Yolda basıldı. Haramiler getirdiler, çöleleştirdiler, sattılar. Aynı şey Selman Farisi için de geçerli. Hürdü, alimdi, filozoftu. Yakaladılar, parasını aldılar, soydular, getirdiler, sattılar. Eyvallah. Peki Kur'an nasıl bir devrim yaptı? Kur'an güçlü haklıdırın yerine haklı güçlüdür'ü koydu. Haklı güçlüdür. Çok ilginç bir örnek var, biliyor musunuz? Nisa suresinin 105. ayeti. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَس۪يمًا Sakın hainlere arka çıkma. Bu örnek neydi biliyor musunuz? Medine'de bir olay yaşandı. Bir Müslüman birinin zırhını çaldı. Çaldığı zırhla yakalamacağını anlayınca un çuvalının içine sakladığı zırhı çıkarıp bir Yahudi rehinciye rehin verdi. Zırh Yahudi rehincide bulundu, getirildi ve Yahudi dedi ki bunu bana Übeyrik oğullarından Ebu Te'me verdi. Ebu Te'me çağrıldı. Bu Müslüman, o Yahudi. Yahudi yemin etti. Efendim bu bunu bana o verdi onun. Ebu Te'me de Yahudi yalan söylüyor dedi. Allah Resulü olayı araştırıyor, tarıyor falan, onlar Ebu Tığmen'in evini de gösteriyor yani. Delil de var aslında. Ama acaba, hatta şunu dedi, köşeye sıkıştırıyor. Sen ben Müslümanken benim lafıma inanmıyorsun. Yahudinin lafına mı inanacaksın? Onun tarafını mı tutacaksın deyince Allah Resulü de ortada kaldı. İşte tam hırsız Müslümanın lehine hüküm verecekken ayet pat diye indi. Sakın hainlere arka çıkma. Şimdi şöyle bir senaryo yazın lütfen. Sosyal medya var. Bu ayet indi. Allah Resulü hırsız sensin dedi. Yahudi'yi de kusura bakma sana haksızlık etmişiz dedi ve bıraktı. Ne yazılırdı altına? Büyük oyunu gördük. Sen zaten Yahudilerin ajanıydın, vatan haini. Sen bir Müslümana bir Yahudi'yi tercih ettin. Allah Resulü'nün altına yazılanları bir düşünsenize. Düşünün, yazın, senaryolaştırın. Bugün nasıl bir çılgınlığın içinde yaşadığımızı görün. Nasıl bir çıldırmanın içinde olduğumuzu görün. Görün. Kur'an nerede, biz neredeyiz? Kur'an öksüz diyorum. Kur'an yetim diyorum her zaman için. Her kitabın dostları var. Bakın, mektubatın dostları var, müminleri var. Risalelerin dostları var, müminleri var. Efendim, Mesnevi'nin dostları var, müminleri var. Ahmediye'nin, Muhammediye'nin dostları var, müminleri var. Fütuhat-ı Mekkiye'nin, Fusus-ı Likem'in dostları var, müminleri var. Kur'an öksüz, yetim. Ondan sonra Allah'ın bize nazar etmesini, Allah'ın bizimle ilgilenmesini bekliyorsunuz hala. Siz Allah'ın kitabını öksüz ve yetim bırakacaksınız da ondan sonra Allah'tan ilgilenmesini bekleyeceksiniz. Ondan sonra da ya Rabbi sorunlarımı çöz diyeceksiniz, öyle mi? Yok öyle ya, ama olmadı, olmayacak. Evet, dediğim gibi ne yaptı Kur'an? Muhteşem bir sistem getirdi. Şura. Hem şurayı fiil olarak emreden ayet var, Ali İmran suresi, hem de şura suresine ismini veren ayet var. Yani istişareyi, ortak aklı, istişare ile yönetimi emreden, ortak aklı emreden ayet var. ve emruhum şura beynehum. Onların devlet yönetimi aralarında ortak akılladır. Evet. Bir kişinin aklı değil. Asla. Tek kişinin iradesi değil. Tek adam yönetimi değil. Kesinlikle halkın iradesi. Ortak akıl. Onun için Resulullah'ın tüm biatlarında kadın vardı, biliyor musunuz? Birinci akabede vardı. İkinci akabede vardı. Fetih biatında vardı. Efendim Hudeybiye biatında vardı. Hepsinde vardı. Ama ne zaman ki Resulullah vefat etti, Resulullah'tan sonra ilk halifenin seçim günü hiçbir kadın yoktu. Dakika bir gol bir. Alın size bir sünnetim, yok olmaz. Buyurun. Hadi. Hadi konuşsanıza. Hayır deyin. Hayır. Mustafa İslamoğlu, yalan söylüyorsun. Orada kadın vardı deseniz ya. Alın bu da kaynağı deseniz ya. Ben de mahcup olsam ya. Ben de özür dilesem ya. Hadi söyleseniz ya. Hayır, bunu yapmıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bunları niye söyledin? Seni boğacağız. Yok öyle. Yok öyle. Bugüne kadar susturmuş olabilirler. Bugünden sonra hayır. Hakkı haykırma, hakkı söyleme konusunda susarsam dilim kurusun. Ondan sonra ne oldu? Emeviler bu ümmetin başına bela oldu. Bakar mısınız? Şurayı emreden bir kitabınız var. Yani bugün demokrasiyi eleştiren arkadaşlara diyorum ki, şurokrasi kurduğunuzda hayır mı dedik? He? Vardı da. Yani vardı da içtik. Hora için demişti, petrol vardı. Yani kurdunuz da hayır mı dedik şurokrasiyi? Ne yaptınız, ne kurdunuz, neler kurmadınız ki? Tarih ortada. 1400 yıl ortada. Neler yapmadınız ki? Diktatörlüğü getirdiniz. Emevilerin diktatörlüğünü bu ümmetin başına bela ettiniz. Ondan sonra ne yaptınız? Gittiniz Medine'ye girdiniz ordunuzla. Harre günü Medine'de sahabe torunlarına, kızlarına tecavüz ettiniz. 1000 tane çocuk doğdu bu tecavüzden. Harre evladı denildi onlara. Allah'tan korkmadınız. Kabe'yi taşladınız. Kabe'yi mancınıkladınız. Kabe'yi yıktınız. Ondan sonra üstünden kuş uçuyor mu uçmuyor mu diye bizimle dalga geçtiniz. Bunları yaptınız. Hala görmüyor musunuz 1,5 milyarlık Müslümanların halini, hali pür melalini? Görmüyor musunuz? Onun için Kur'an siyasette bir devrim yaptı. Siyasetin 5 tane direğini dikti. Hakikat, adalet, merhamet, meşveret, ehliyet. Ehliyet ayeti vardır Kur'an'da, bilir misiniz? Nedir o? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline vermenizi emreder. Emreder diyor ya. Emaneti ehline. Emanet de burada yönetim emanetidir. Özellikle yönetim emaneti. Emaneti ehline vermeniz emredir. Akrabanıza değil, hemşerinize değil, bölgenizden olanlara değil, kayıracağınız adamlarınıza değil, partidaşlarınıza değil, sizden olanlara değil, ehline. Ya ehli ne demek? İlle de Müslüman olacak. Hayır. Hayır. Ehil bu bile demek değil. Örnek, Allah Resulü Kabe'ye girdi. Mekke'nin fethi günü. Kabe'de namazını kıldı. Putları yıktı. Çıktı. Anahtarı verecek Abbas orada, amcası. Amcasının oğlu, evladı mesabesindeki Ali orada. Diğerleri orada. Ama Allah Resulü onlara vermiyor. Çünkü Kabe'nin anahtarını taşımak bir şeref, bir onur. Arap nezdinde çok yüksek bir şeref. Onlar herkesin gözü anahtarda. Keşke bana verse. Nerede Ebu Talha? Yok, müşrik adam. Anahtarı vermiş gitmiş. Müşrik daha, Müslüman falan değil. Çağırın onu. Çağırdılar. Buna siz layıksınız. Zira o aileye verildikten sonra Kabe'nin içine hiç hırsız girmemiş. Ondan evvel hep hırsız giriyormuş. Evet. Ya hırsız bile Kabe'ye giriyor baksana. Şimdi dolayısıyla ne olmuş? Ebu Talha müşrik olduğu halde alın buna siz layıksınız. Allah Resulü Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Hicret sırasında yanında Ebu Bekir var. Hicret sırasında bir rehberi var. Rehberini biliyor musunuz? Abdullah bin Ureykıt. Şimdi kellesine ödül konmuş 100 deve. Gece yürüyorlar, gündüz saklanıyorlar. Böyle 8 gün gittiler. 8 günlük korkulu bir yolculuk daha doğrusu. Peki bu canhıraş, bu çok hassas yolculukta Allah Resulü kimi rehber olarak parasıyla tuttu biliyor musunuz? Bir müşriği. Çok ilginç değil mi? Ehil. Ehliyet ne demek? Yani adam dürüst, adam satmaz, güvenilir. Ya bizim müşrikler içinde de çok güvenilir adamlar var. Hakikaten iyi adam. Müşrik ama güvenilir. Dolayısıyla ben kasayı verdim mesela. Efendim. Olur. Bugün içinde olur. Onun için bu anlamda Allah Resulü bu emirle amel etti. Yani ehliyet ve liyakat. Ondan sonra nasıl bir karşı devrim yapıldığını biliyorsunuz Kur'an'a karşı. Ehliyet mi kaldı, liyakat mi kaldı? Muaviye oğlunu getirmişti. Oğlu Yezid, Şarbul Leyli ve Nehar'dı. Yine de Allah taksiratını affetsin, ne diyelim. Ahiret zor. Yani gece gündüz içen biriydi. Gerçekten de hiçbir şeyle ilgilenmeyen biriydi, zevk-i sefa ehli. 3,5-4 sene halifelik yaptı. Nasıl öldü biliyor musunuz? Bir av sırasında attan düştü. Evet. Bir av sırasında Şam'ın yakınlarındaki bir av, avlakta, avlada attan düştü. İlginçtir. Ölüsünün ağzında bir taş çakılıydı. Taş. Dişlerini kırmadan çıkaramadılar cesedinden. Dişlerini söktüler, taşı öyle çıkardılar. Yok yok, Allah adama taş vurur mu? Vurur, vurabilir yani. O böyle vuruyor yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla böyle bir şey. Olur mu? Olur. İşte liyakat ve ehliyet gittiği zaman kıyametinizi bekleyiniz. Budur. O kıyamettir. Kıyamet nedir diye soruyorsanız bir toplumun kıyameti liyakat ve ehliyetin gitmesidir, bitmesidir. Allahu Ekber. Kusura bakmayın. Ben bu kadar uzattığımı bilmiyordum. Kur'an'ın devrimleri bitmez. Söz biter, zaman biter, vakit biter, ben biterim. Ama Kur'an'ın devrimleri bitmez. Kur'an bu devrimleri bir kere yaptı. Ama bir daha yapmayacağı anlamına gelmez. Bir daha yapar. Çünkü sosyolojik bir kuraldır. Bir kez olan bir daha olabilir. Bir gün de yapsın. Yapsın. Yapmalı. Ama yapsın da kitapların eli yok tutmaz. Gözü yok görmez. Ayağı yok yürümez. Sen Kur'an'a inanan insan seni inşa edecek, sen de hayatı inşa edeceksin. Kitap senin gözünde fer, dizinde derman, gönlünde ferman olacak. Ve sen yürüyen Kur'an, tutan Kur'an, konuşan Kur'an, gören Kur'an, işiten Kur'an olacaksın. Yaşayan Kur'an olacaksın. O zaman yapar. Onun için ben diyorum ki ilahi kelam son kullanma tarihi geçmiş ve çöpe atılmış bir hap, bir draje, bir ilaç değildir. İlahi kelam bugün de dertlerimize derman ve formüller, sorunlarımıza formüller üretebileceğimiz harika bir imkandır. Onun için imkanımız yok demeyelim, imanımız yok demiş oluruz. Biz Kur'an'a imanı en büyük imkan bildik. Bu anlamda ya eyyühellezine amenu, aminu. Siz ey iman edenler, ey iman iddiasında bulunanlar, olmadı, bir daha iman edin. Eksik oldu, tam iman edin. Bozuk oldu, dürüst iman edin. Yamuk oldu, düzgün iman edin. Dağınık oldu, toplayın. Baş üstüne Allah'ım. Teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun.